każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Pani doktor, a co na aftę? Proszę posmarować ją żelem Dezaftan. Ale ja już brałem różne rzeczy na afty. Dezaftan działa jakoś inaczej? Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, a to powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Do tego przyspiesza gojenie aft. Rzeczywiście, nie boli. Dezaftan działa naprawdę szybko, a w razie kolejnej afty proszę kupić Dezaftan w aptece. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Żegnamy reklamy. Jest 17:30 sekund temu minęła. Musimy być przecież niezwykle precyzyjni. W ten sposób rozpoczynamy drugą godzinę audycji. Zapraszamy do Trójki. Jest czwartek, 9 lipca. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Romuald Wójcik. Kierowca Seicento w innym wypadku z udziałem rządowej limuzyny 3 lata temu w Oświęcimiu. Policja z Rybnika zatrzymała kierowcę autobusu miejskiego będącego pod wpływem narkotyków. Rosja zapowiada, że przyjrzy się wszystkim swoim zobowiązaniom zagranicznym aż od momentu rozpadu Związku Radzieckiego. Sąd uznał kierowcę Seicento winnym nieumyślnego spowodowania wypadku rządowej limuzyny w Oświęcimiu w lutym 2017 roku. Poszkodowana w nim została premier Beata Szydło. Oświęcimski sąd zdecydował też o warunkowym umorzeniu kary. Sąd uznał, że kierowca nie zachował ostrożności przy skręcaniu w lewo i doszło do zderzenia. Kara została umorzona, ponieważ oskarżony jest osobą niekaraną i spowodował wypadek nieumyślnie. Prokurator okręgowy w Krakowie Rafał Babiński przypomniał, że do 2-letniego procesu nie musiało dojść, bo śledczy zaproponowali oskarżonemu wcześniej umorzenie postępowania, na co ten się nie zgodził. Jest winny tego czynu, który został mu przypisany. Złożenie apelacji zapowiedział oskarżony Sebastian Kościelniak. Nie zgadzam się z tym wyrokiem i zamierzam się od niego odwoływać. Sąd uznał, że samochody rządowe poruszające się w Oświęcimiu, gdy doszło do zderzenia z Seicento, nie miały statusu kolumny uprzywilejowanej. Jak tłumaczyła sędzia Agnieszka Pawłowska, nadawały sygnały świetlne, ale brakowało dźwiękowych. Kierujący samochodem Audi nie mógł zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym podjąć manewru wyprzedzania samochodu sygnalizującego zamiar skrętu w lewo. Dlatego sąd wysłał do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu. Oświęcim, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Kolejny kierowca miejskiego autobusu prowadzący pod wpływem narkotyków, tym razem w Rybniku. Badanie wykazało w jego organizmie amfetaminę. Według policji mężczyzna rozpoczął pracę o 4:30 rano. Kiedy był badany, zdążył wrócić z drugiego kursu. Policjanci ze śląskiej drogówki przez cały dzień sprawdzają stan psychofizyczny kierowców autobusów. To jeden z efektów zatrzymania w Warszawie dwóch kierowców, którzy po zażyciu narkotyków spowodowali wypadki. Wysoka frekwencja podczas pierwszej tury wyborów pokazuje, że czujemy odpowiedzialność za polskie sprawy, mówił w Wieliczce prezydent Andrzej Duda. Dodał, że te wybory przesądzą o tym, jaka będzie Polska. Czy to będzie dalszy rozwój, polityka ukierunkowana przede wszystkim na człowieka, na ciężko pracującego obywatela Rzeczypospolitej, niezależnie od tego, czy jest z wielkiego miasta, czy gdzieś z terenów wiejskich, czy to będzie polityka ukierunkowana w pierwszej kolejności na rodzinę, czy to będzie polityka inna, która wzmacnia wyłącznie wysokie warstwy społeczeństwa. Z kolei kandydat Koalicji Obywatelskiej zadeklarował w Warszawie, że po jego ewentualnym zwycięstwie wszystkie programy społeczne wprowadzone przez rząd zostaną utrzymane. Ja również mówię jasno, że do tego powinny być dodane darmowe żłobki i przedszkola. Mówię również o innych swoich propozycjach, choćby o 200 zł dla każdej kobiety, która urodziła dziecko. Dokładny program dojścia do tej propozycji, czyli kogo ona miałaby objąć, przedstawię w momencie, kiedy będzie jasna sytuacja finansów państwa. Dlatego zapowiadam Radę Gabinetową. Mówił Rafał Trzaskowski. Do drugiej tury wyborów pozostały 3 dni. Rosja chce zweryfikować swoje zagraniczne zobowiązania. Przewodniczący Dumy Państwowej Wiaczesław Wołodin powiedział, że znowelizowana na wniosek Władimira Putina konstytucja zakłada wyższość prawa krajowego nad zagranicznym. W ocenie rosyjskiej opozycji oraz części niezależnych prawników poprawka, o której wspomina Wiaczesław Wołodin, zaszkodzi zagranicznym interesom Rosji, ponieważ podważa wiarygodność rosyjskich zobowiązań. Ta poprawka jest sprzeczna z samą konstytucją, ponieważ ustawa zasadnicza stanowi, iż międzynarodowe prawa i normy są nieodłączną częścią systemu prawnego Rosji, tłumaczy rosyjski ekspert Kirył Karaciejew. Specjalista przypomina, że taki zapis na poziomie prawa międzynarodowego jest martwy, bowiem w międzynarodowych organizacjach i trybunałach obowiązują wspólnie wypracowane normy, a nie oddzielne przepisy poszczególnych krajów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Rośnie liczba infekcji koronawirusem w Hongkongu. Stwierdzono 42 nowe przypadki. Służby medyczne już wcześniej ostrzegały przed trzecią falą zakażeń. Najwięcej nowych zakażeń związanych jest z jednym z domów opieki, gdzie dziś stwierdzono 23 przypadki zachorowania na COVID-19. Zakażenie koronawirusem wykryto też u 3 taksówkarzy. W kilku przypadkach służby epidemiczne wciąż nie są w stanie ustalić potencjalnego źródła zakażenia. Hongkońskie władze zapowiedziały przywrócenie części restrykcji epidemicznych, głównie dotyczących dystansu społecznego. Od soboty wszystkie restauracje w mieście o 40% muszą ograniczyć liczbę osób jednocześnie znajdujących się w pomieszczeniach, gdzie serwowane są posiłki. W siłowniach i popularnych w Hongkongu pokojach karaoke jednocześnie będzie mogło znajdować się 8 osób. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje sportowe przygotował Jan Kałucki. A na początku kolarstwo, bo właśnie zakończyła się pewna epoka. Chris Froome nie przedłuży kontraktu z grupą Ineos. Czterokrotny zwycięzca Tour de France był związany z brytyjską grupą przez 10 lat. Wprawdzie jego umowa wygasa dopiero w grudniu, to postanowiono o tym poinformować już dzisiaj, żeby dać kres medialnym spekulacjom. Froome chce w tym roku wygrać wielką pętlę po raz 5 i tym samym z przytupem pożegnać się ze swoją drużyną. Tegoroczny wyścig do Koła Francji wystartuje 29 sierpnia. Teraz piłka nożna i nowy szkoleniowiec Realu Betis. Można mówić o sporej niespodziance. W przyszłym sezonie na ławce trenerskiej Verdi Blancos zasiądzie Manuel Pellegrini. Chilijczyk w przeszłości prowadził m.in. Real Madrid i Manchester City. Z tym drugim klubem sięgnął nawet po Mistrzostwo Anglii. Teraz lekkoatletyka. W Spale trenują nasi reprezentanci. Są tam siatkarze, ale też sporo grono lekkoatletów. Tegoroczny kalendarz z wiadomych przyczyn jest dość skromny pod względem liczby oficjalnych startów. Dla Ewy Swobody, czyli naszej czołowej sprinterki, najważniejszy będzie występ na Mistrzostwach Polski we Wrocławku. Ja się bardzo cieszę. Po tym, jak siedzieliśmy miesiąc w domu i tylko trenowaliśmy w domu, to tak no średnio było. Też tak z motywacją też średnio i w domu się nie chciało zbytnio. No i fajnie, pierwszy obóz, pierwszy dzień, już mamy zakwasy, także myślę, że może to być dobry sezon. Krótki, ale dobry. Jak się w ogóle odbędą, no to na pewno są to 4 starty tylko i zaczynamy od Memoriału Ireny Szewińskiej, potem Mistrzostw Polski, które mam nadzieję, że się odbędą, potem Kusociński, no i Memoriał Kamili Skolimowskiej, także chciałabym jak najlepiej się pokazać na tych 4 startach, że to siedzenie w domu nie było marnowaniem czasu, tylko coś robiłam i się udało. I na koniec raz jeszcze piłka nożna. Ezwierk nie wykupi Rafała Kurzawy, ani nie przedłuży jego wypożyczenia po spadku z duńskiej ekstraklasy. Reprezentant Polski ma jeszcze ważny kontrakt z Amiens. Kolejny sport w Trójce za 2 godziny. Chris Froome odchodzi, powiadasz, ależ to by była piękna kolarska kropka nad i, gdyby udało mu się zwyciężyć w tym roku, prawda? Niebywała kariera i rzeczywiście... Mówimy o Tour de France. Tak, mówimy o Tour de France. No, ale Tour de Pologne wygrał. Tour de Pologne jeszcze mu się nie udało, to prawda. Będziemy, proszę Państwa, Tour de France obserwować z Markiem Brzezińskim. To zawsze jest niezwykła przyjemność, te jego relacje z Francuskiej Republiki. I nie tylko, bo jak wiemy, Tour de France to nie tylko pętla wbrew nazwie wokół Francji. Tej nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami głównie na północy i w centrum kraju opady deszczu. Na południu i południowym wschodzie lokalnie mgła może się pojawić i będzie ograniczać widzialność do 400 metrów. Temperatura od 11 stopni na Podhalu do 16 w centrum i na południu kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lato z Zenkiem w Mediamarkt. Panie Zenku, w Mediamarkt dają rabat do 70% przy zakupach z ekipą. Co pan na to? A ja na to jak na lato. Z tatą, mamą, szwagrem, wujem. Rabat duży to nie wszystko, bo przyjemniej się kupuje. Pan to zna ludzi, panie Zenku. Do 70% rabatu, gdy kupujesz z ekipą. Smartfon Huawei P40 Lite z poczwórnym aparatem fotograficznym. Po 70% rabacie tylko 300 zł. Mediamarkt. W imieniu polskich producentów dziękujemy, że kupujesz w Stop Cafe na stacjach Orlen. Pyszne hot dogi, zapiekanki i wrapy. Składniki naszych przekąsek pochodzą właśnie od nich. Teraz w nowych, wygodnych opakowaniach. Wspólnie wspieramy Polskę. Orlen. Trwa zielona loteria Leroy Merlin. Ponad 100 tysięcy nagród czeka na bohaterów domu. Samochody hybrydowe, metamorfoza ogrodu z Mają Popielarską, warsztaty kulinarne z Anią Starmach i wiele innych nagród. Już dziś zrób zakupy i ciesz się nagrodami w zielonej loterii Leroy Merlin. Regulamin loterii dostępny na leroymerlin.pl. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Od 30 lat produkujemy meble biurowe. Zatrudniamy 140 osób. Dariusz Machulski, prezes zarządu Furnico. Gdy wybuchła pandemia, baliśmy się o przyszłość firmy i jej pracowników. Tarcza finansowa PFR pozwoliła schować problemy do szuflady. Przelew otrzymaliśmy już 2 dni po złożeniu wniosku. Udało się ocalić cały zespół. Szef zawsze powtarzał, że firma to pracownicy. Dziś rozumiemy, co miał na myśli. Rządowy program Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju. Solidarni zwyciężymy. Marian, ta Mariolka spod siódemki, ta wiesz która? No wiem. No, to sobie nowego Samsunga S10 Lite sprawiła. Mówiła, że 800 zł taniej. Mariolka? A mówiła może gdzie? A w Media Expert. Ale trzeba się pośpieszyć, bo to tylko do niedzieli. Tylko do niedzieli. Kup w Media Expert smartfon Samsung Galaxy S10 Lite z potrójnym superaparatem. Taniej o 800 zł. Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Prowadzić biznes, czy to duży, czy zupełnie mały, to stawać przed wyborami. Prowadzić nowe Audi, to zapomnieć o kompromisach. Wybierz Audi A5 Business Edition z automatyczną skrzynią biegów e-tronic, nawigacją MMI i pakietem Comfort, dostępne już od 176 tysięcy złotych. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Był 1990 rok. Waglewski, Wojciech Waglewski zagrał żonie na urodziny. No i tak udało się niezwykłą płytę zarejestrować. Waglewski gra żonie. Reedycja, a przy okazji druga płyta. Koncert z tym albumem ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Z trójkowego studia sprzed 3 miesięcy. To jest, proszę Państwa, w tym tygodniu po południu między 16 a 19 trójkowa płyta tygodnia. 2 egzemplarze jak zwykle. 71335. Proszę przysłać SMS. Imię, nazwisko, mile widziane. Adres też by się przydał, byśmy wiedzieli, gdzie ten long play, podkreślam, dwupłytowy long play wysłać. Audycja popołudniowa, 13 po 17. No dobry duch, co w nocy klekie, sprawia, że gwiazd, ramona epilepsja, przestaje atakować, gdy zamykam oczy i pojawia się dopiero następnej nocy. To dobry duch. To dobry duch. Dobry duch, co daje mi pospać, bym schronił się przed słońca dynią żałosną, co ze wzrokiem kretyna, szczerząc zęby, swój taniec zaczyna, mistrząc się przede mną. To dobry duch. Nie wierzę wcale w nową modę, dopóki w kranie brudna woda. Jedynie gdy wtulam łeb pod uchy, to wierzę nadejście dobrych duchów. Nie wierzę wcale w nową modę, dopóki w kranie brudna woda. Jedynie gdy wtulam łeb pod uchy, wierzę. pani Beata z Olkusza i pan Dariusz z Wojciechowic. Do państwa trafia płyta tygodnia. Życzymy dobrego odbioru. Autopromocja. W piątek 10 lipca w ramach Dziedzińca Kultury Narodowego Centrum Kultury Marcin Masecki zaprezentuje własną interpretację muzyki swej wielkiej inspiracji od czasów szkoły muzycznej aż po dziś. Marcin Masecki gra Teloniusa Monka. Retransmisja w Trójce w najbliższą sobotę w programie Lista Osobista. Zapraszam od 19:00. Piotr Mec. Autopromocja. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki, 16 minut po 17. Meldunek, proszę państwa, obiecywałem, że tę kwestię rozstrzygniemy. Samorządy chcą twardego egzekwowania obowiązku meldunkowego. Skarżą się, że bez informacji o tym, gdzie kto mieszka na stałe, nie są w stanie planować swojej działalności. O kłopotach włodarzy miast i nie tylko Kuba Witkowski. Brak meldunku, zwłaszcza w dużych miastach lub aglomeracjach, to chleb powszedni. Od podwarszawska gmina Brwinów. Mąż i drugi syn są zameldowani gdzie indziej. Czy cała pani rodzina jest tutaj zameldowana? Nie, ja tylko z dziećmi. Jak pani myśli, istnieje jeszcze obowiązek meldunkowy, czy już nie? Myślę, że już to znieśli. Na dowodach na pewno nie pojawia się miejsce zameldowania. Jednak nie znieśli, a jedynie zlikwidowali karę za niedopełnienie obowiązku. I masz, babo, placek. Obywatel swoje, władza swoje, a samorząd? Samorząd drapie się po głowie. Dla nas to duży kłopot, mówi Marek Cebula, burmistrz Krosna Odrzańskiego i szef Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego. No państwo powinno jak gdyby nad tym zapanować, bo jeśli chcemy planować cokolwiek, system opieki szkolnej, przedszkolnej, system gospodarowania odpadami, nawet jeśli chodzi o dostarczanie wody, odbiór ścieków, no to wszystko trzeba planować w oparciu o dane statystyczne. Tylko jeśli one są różne, bo mieszkaniec deklaruje co chwilę coś innego i tego nikt nie weryfikuje na żadnym etapie. To jest problem. Dlatego Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych domaga się reakcji rządu. O komentarz poprosiliśmy więc Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ale dziś resort nie chciał się wypowiadać. Dość, że problem dotyka też zwykłych ludzi. Ot sprawa dosłownie sprzed 2 tygodni, o której mówiło Radio Wrocław. Pani Paulina z Legnicy nie miała meldunku i odmówiono jej zarejestrowania auta. Podatki odprowadzam do ZUS-u w Legnicę, to wtedy nikt mnie nie pyta, gdzie jestem zameldowana i dlaczego płacę podatki, skoro nie mam meldunku. Ale jeśli ja chcę coś załatwić dla siebie, to już jest problem, bo meldunek jest wymagany. Tu sprawę załatwiono na podstawie rozliczenia podatkowego. Pytanie, co jeśli ktoś ma kilka mieszkań i w każdym z nich bywa po trochu. Marek Cebula rozkłada ręce. Bo on na końcu powie, no wie pan, no bo ja nie wiedziałem, co mam zdeklarować. Mieszkam na co dzień w Zielonej Górze, wynajmuję tam mieszkania, a na weekendy zjeżdżam tutaj. Ma być w systemie czy nie? No, ja też nie wiem. Prościej jest wtedy, gdy ktoś nie wymeldował się z jednego miejsca, a na stałe mieszka w innym. Tu meldunek można załatwić przez internet, mówi Joanna Dębek z Ministerstwa Cyfryzacji. Potrzebujemy profilu zaufanego, który potwierdza naszą tożsamość w internecie. Tyle, że o to samorządy mogą jedynie apelować lub zachęcać i to w nietypowy sposób. Na przykład Rzeszów od kilku już lat organizuje specjalne loterie meldunkowe dla tych, którzy formalności dopełnią. Do wygrania ekspresy do kawy, telewizory, a nawet popularny ostatnio robot kuchenny. Mamy po prostu o kogo walczyć, wyjaśniał przy okazji jednej z takich loterii prezydent miasta Tadeusz Ferenc. Szacujemy, że w Rzeszowie mieszka około 220 tysięcy mieszkańców, a więc ta różnica to 20 tysięcy mogłoby być niezameldowanych. A kilkadziesiąt tysięcy dusz w mieście więcej, przynajmniej na papierze, to przecież większe wpływy do budżetu. Ostatecznie chodzi przecież o pieniądze. Nasze pieniądze na nasz samorząd. Państwa pieniądze. To prawda. Kuba Witkowski o tym opowiedział i przy okazji przypomniał mi o tym, że wspominaliśmy dzisiaj na początku audycji o zachętach takich, które miałyby skłonić nas, by wziąć udział w wyborach w najbliższą niedzielę. Te wozy strażackie, które były rozdawane tam na najwyższą frekwencję, czy to nie nosi znamion takiej centralnej, planowanej gospodarki? Ponieważ te wozy nie pojadą tam, gdzie są potrzebne, tylko pojadą tam, gdzie ludzie wygrali, tak? Możliwe, że tam są już wykorzystywane i całkiem sprawne wozy, a te nowe są potrzebne w innych miejscach. Zostawiam to pytanie w przestrzeni. Bardzo dziękuję za telefon. 227 trójek, można też pisać. zd@polskieradio.pl. Słuchacz napisał, śmieszą mnie obietnice kandydatów na urząd prezydenta, ponieważ w obecnym stanie prawnym nic konstruktywnego nie mogą zrobić, bo wszystko zależy od Sejmu czy rządu. Tak zupełnie wszystko to pewnie, drogi słuchaczu, nie, ale ma pan rację, na to eksperci wielokrotnie zwracali uwagę, że podczas kampanii przed tą drugą, przed tą pierwszą turą wyborczą też, i dotyczyło to pewnie wszystkich 11 kandydatów, wówczas pojawiały się takie obietnice takich rzeczy, które pewnie od prezydenta zależą trochę mniej, mówiąc oględnie, niż na przykład od rządu. 17.21, czas na biegową piosenkę z biegowej listy przebojów. Audycja popołudniowa, zapraszamy do trójki, 17.22. To co? Ruszajmy. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski, sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Biegam, bo lubię. A do biegania konkretnie zachęca Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dziś chcielibyśmy się zająć tak zwanym odmrożeniem imprez biegowych. Dyrektorzy największych i najważniejszych polskich biegów w ubiegły piątek spotkali się w Warszawie i apelowali o to do rządzących. Wśród nich był Michał Drelich, ostatnio kojarzony z zawiadywaniem imprezami biegowymi i triatlonowymi w Gdyni. Ja jestem przekonany, że to powinno się wydarzyć. Jest już taki moment, w którym i my jako organizatorzy zebraliśmy się do kupy. Powstało stowarzyszenie, które może być partnerem do rozmów z rządem, ale myślę też, że mamy już taką wiedzę i o pandemii, i o tym, w jaki sposób sobie z nią radzić, że to jest właściwy moment na to, żeby podjąć dialog, w jaki sposób odmrozić imprezy, czy nie czy, tylko w jaki sposób. Jakby to miało wyglądać, ile by miała trwać taka impreza, jaką by mogła mieć liczebność? W pierwszym kolejności postulujemy to, żeby imprezy odmrozić tak, żeby mogło w nich startować jednocześnie 1000 osób i chcielibyśmy, żeby taki stan rzeczy już się wydarzył od 17 lipca do końca sierpnia, natomiast po 1 września chcielibyśmy, żeby ten limit wzrósł do 5000 osób. To nie są jakieś liczby wymyślone nagle, ale to są liczby, które padają w krajach zachodnioeuropejskich. Takie limity zostały podane do publicznej wiadomości w Niemczech. O takich limitach mówi się w Danii, mówi się w krajach nadbałtyckich, w Czechach, na Słowacji. Uważamy, że my również jesteśmy w stanie zagwarantować, że przy tej liczbie uczestników te imprezy nadal będą bezpieczne. Ale jak chcecie to zrobić, Michał? Ja bym poprosił o konkrety. Konkretów jest bardzo dużo. Oczywiście no, kluczowe jest to, żeby ograniczyć ilość tak zwanych punktów dotykowych. To jest takie pojęcie, które wprowadziliśmy w odniesieniu do zmniejszania się takiego dystansu społecznego poniżej niezbędnego minimum. My jesteśmy w stanie tak naprawdę ograniczyć kontakty zawodników o połowę względem tego, co było poprzednio. W praktyce oznacza to dosyć głębokie zmiany, począwszy od biura zawodów, które oczywiście obsługiwałoby zawodników dużo dłużej według bardziej surowych zasad, no między innymi konieczność utrzymywania kolejki, ale też zawodników rozłożyłby się równomiernie, ale też wymóg i od zawodników, i od obsługi, żeby przebywając w tych miejscach, w których dochodzi do zwiększonej liczby kontaktów, żeby wszyscy mieli maseczki. To jest jeden z tych wymogów, na które wszyscy organizatorzy w Polsce się zgodzili. Wreszcie oczywiście wystawienie stacji z płynem dezynfekującym na bazie alkoholu. Takich zmian jest dużo więcej. A linia startu? Linia startu to jest oczywiście ogromne wyzwanie, bo po biurze zawodów to jest drugie miejsce, w którym zawodnicy przebywają wspólnie nieco dłużej. No i tutaj również wiele pomysłów. Po pierwsze zwiększenie przestrzeni stref startowych, tak żeby można było zachować dystans 1 metra między zawodnikami. Skrócenie czasu przebywania w strefie startowej do 15 minut. No i puszczenie zawodników w grupach po 1000 osób co 10 minut. To są rozwiązania, które zostały przyjęte i akceptowane między innymi na maratonie w Hamburgu, który już we wrześniu, w którym pobiegnie według deklaracji organizatorów ponad 10 tysięcy osób. Także wierzymy, że się da. My jesteśmy gotowi do rozmów i apelujemy o to, żeby te rozmowy jak najszybciej zostały podjęte. A z kim chcecie rozmawiać? Nie narzucamy tego. Będziemy rozmawiać z każdym, kogo strona rządowa wskaże. Niezależnie, czy będzie to Ministerstwo Sportu, czy Ministerstwo Rozwoju, czy KPRM. Z każdym się spotkamy, z każdym chętnie porozmawiamy. Wierzymy, że dokument, który przygotowaliśmy, jest kompleksowy i skoro można tak naprawdę w Polsce, bo przecież wiemy o tym, że 17 lipca już na takich obiektach jak chociażby Atlas Arena będzie mogło zasiąść 5 tysięcy ludzi, jeśli może zasiąść 15 tysięcy ludzi na Stadionie Narodowym, to kompletnie dla nas niezrozumiałą sytuacją jest, w której nie można na przykład zorganizować imprezy na 1000 osób. Nie mówimy, żeby od razu wszystko uwalniać. Imprezy na otwartym powietrzu, to precyzujmy. Dokładnie, imprezy na otwartym powietrzu i co więcej imprezy skierowanej do ludzi, którzy są najzdrowszą częścią społeczeństwa, przecież ludzi aktywnych, którzy naturalnie mają wypracowaną podwyższoną odporność. Podpisujemy się pod tym, co powiedział Michał, obydwiema rękami. Skoro kibice będą mogli wrócić do hal, to dlaczego biegacze, rzeczywiście ludzie o lepszej od przeciętnej odporności, nie mogliby ruszyć na trasy z numerem startowym przypiętym do koszulki, oczywiście przy zachowaniu wymienionych ograniczeń. Bez ograniczeń zapraszamy na nasz konkurs. W nim do wygrania kapitalna, euforyczna i całkowicie bezpieczna rozrywka dla całych rodzin. Sponsorem nagród w konkursie jest FlySpot, oferujący loty w tunelu aerodynamicznym. flyspot.com. Nagrodą w konkursie jest zestaw złożony z 3 voucherów FlySpot na latanie w Warszawie, Katowicach albo we Wrocławiu w tunelu aerodynamicznym. To niecodzienna frajda. Wartość zestawu wynosi aż 807 zł brutto. Do voucherów do FlySpota dołączamy arcyciekawą książkę pod tytułem Siła marzeń, czyli jak zdobyłam Everest Miłki Raulin. Co trzeba zrobić, żeby wygrać cały zestaw? Trzeba do nas wysłać SMS pod numer 73533. Koszt to 3,69 zł brutto i ułożyć ciekawe albo zabawne wyrażenie ze słowami bieganie i odmrażanie. Przypominam numer SMS 73533. Regulamin konkursu na trójkowej stronie internetowej. Rozwiązanie na naszej antenie po godzinie 18. I jak zwykle kończymy ukłonem w stronę biegaczy na orientację. W tym tygodniu to grono szykowało się na swoje święto, czyli Puchar Wawelu, jedyną w Polsce pięciodniówkę. No i można przy tej okazji powiedzieć, że w porównaniu z innymi sportami orienteering w czasie pandemii czy postpandemii broni się znakomicie. Nie będzie wprawdzie pięciodniówki, ale trzydniówka zlokalizowana jak zwykle w wymagającym i skalistym terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Na zawody zgłosiło się ponad 700 osób. Troszkę to wydłuży procedury startowe, ale przecież w lesie i tak biega się solo, więc mamy tu kolejny przykład na to, jak można na własnych nogach uciekać przed zarazą i w dodatku czerpać z tego przyjemność. Przypominamy też, że niebawem ogłosimy konkurs związany z bieganiem z mapą i z niezwykłą nagrodą, ale to za jakiś czas. Teraz stawiamy kropkę. Biegam, bo lubię wróci za tydzień o stałej porze. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Do biegania zachęcał Krzysztof Łoniewski. Bardzo dziękujemy. 17.28, tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Prognoza pogody już za moment, ale wcześniej, za kilka chwil, ekonomia. Był program Trzeci Polskiego Radia, 17.31. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Egiert. Na koniec przyszłego roku inflacja w Polsce może być 3 razy wyższa niż szacowana średnia dla Unii Europejskiej. Takie są niepokojące prognozy Komisji Europejskiej. Już bieżące dane Eurostatu pokazują, że w Polsce ceny rosną w najszybszym tempie w Unii, a mowa o inflacji w maju na poziomie 3,4%. W czwartym kwartale 2021 roku inflacja może sięgnąć 4,5%. Łączna pomoc Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ramach tarczy antykryzysowej sięga już 21 miliardów złotych, poinformowała prezes ZUS profesor Gertruda Uścińska. Jak wyjaśniła, na tę kwotę składa się zwolnienie ze składek, świadczenia postojowe oraz kwoty objęte ulgą w opłacaniu składek. Nasze działania stanowią element szerokiego pakietu instrumentów realizowanych także przez Urzędy Pracy, Bank Gospodarstwa Krajowego, Państwowy Fundusz Rozwoju. Prezes Gertruda Uścińska zaznacza, że zakład zrealizował zwolnienie ze składek dla 2 milionów firm, umarzając składki na kwotę około 12 miliardów złotych. Zużycie gazu w Polsce będzie rosło. Prezes PGNiG Jerzy Kwieciński mówi, że proces ten będzie związany m.in. z przechodzeniem elektroenergetyki na błękitne paliwo. Coraz więcej gospodarstw domowych również będzie przerzucało się z węgla na gaz. W tej chwili to zużycie wynosi prawie 20 miliardów metrów sześciennych, łącznie z gazem zaazotowanym. Z danych PGNiG za pierwsze półrocze wynika, że w porównaniu z tym samym okresem 2019 roku zużycie gazu w naszym kraju wzrosło o 1%. Narodowy Bank Polski wspiera walkę z kryzysem. W tym celu m.in. skupuje obligacje z rynku. Już uruchomił 100 miliardów złotych, a z wyliczeń ekonomistów PKO wynika, że może wydać kolejne 33 do 50 miliardów złotych. Skup obligacji ma na celu m.in. zapewnienie płynności bankom komercyjnym, od których odkupuje wspomniane obligacje. Tego typu interwencja NBP wpływa też na obniżenie rentowności obligacji skarbowych. W efekcie spada koszt długu, co umożliwia rządowi zadłużanie się na mniejszy procent. Jednym z efektów skupu ma być też osłabienie złotego, korzystne choćby z punktu widzenia eksportu, co pozytywnie przekłada się na PKB. Na koniec jeszcze o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego trzeba teraz zapłacić 4,20 zł, za euro 4,47 zł, dolar amerykański kosztuje 3,94 zł, a funt brytyjski 4,99 zł. Jeszcze 3 słowa o pogodzie. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami głównie na północy i w centrum kraju opad deszczu. Na południu i południowym wschodzie proszę liczyć się z mgłą. Ograniczać będzie widzialność do 400 metrów. Temperatura od 11 stopni na Podhalu do 16 w centrum i na południu. Wiatr nocą słaby i umiarkowany z kierunków południowych, nad morzem miejscami wschodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 80 km na godzinę. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Prowadzić biznes, czy to duży, czy zupełnie mały, to stawać przed wyborami. Prowadzić nowe Audi, to zapomnieć o kompromisach. Wybierz Audi A1 Business Edition z pakietami Comfort i Technology. Dostępne już od 85 tysięcy złotych. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Upał dla osób starszych jest prawdziwym zagrożeniem. Niezbędne jest nawodnienie organizmu. Hydro Optima Senior. Suplement diety Hydro Optima Senior zawiera elektrolity potrzebne do nawodnienia organizmu, ale ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo Hydro Optima Senior zawiera wyciąg z Vitis vinifera, wspomagający krążenie. Hydro Optima Senior. Skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Zawsze zasypiam bez problemu. Pomaga mi Valerin Sen. Odkąd stosuję Valerin Sen, świetnie śpię, mimo że pracuję na zmiany. Gonitwa myśli nie przeszkadza mi już zasnąć. Valerin Sen to dla mnie spokojnie przespana noc. Zawiera naturalne składniki. Biorę Valerin Sen. Nie ma na co czekać. Suplement diety Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z szyszek chmielu przyczynia się do spokojnego snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Ktoś w Twoim otoczeniu ma nieświeży oddech i najwyraźniej o tym nie wie? Dla jego dobra daj mu do zrozumienia, aby wziął Halitomin. Ktoś zostawił mi karteczkę na laptopie. To To dało mi do myślenia. Znalazłam list w kieszeni płaszcza. Ktoś podrzucił mi do szuflady Halitomin, tabletki do ssania z cynkiem. I to pomogło. Przyczyną przykrego zapachu mogą być lotne związki siarki. Wyciąg z ziela tymianku odświeża oddech. Suplement diety Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 17.36, popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. 22 i 7 trójek, 71335, zd@polskieradio.pl. Już za chwilę bardzo interesujące informacje dla tych z Państwa, którzy wybierają się w Tatry, do Zakopanem konkretnie, i chcą wspiąć się na Gubałówkę. Szczegóły za chwilę. Something just didn't feel right. Oh, I tried down even though the sky was stormy. I just wanted to get back to where you are. Yeah. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki Gubałówka za chwilę, ale najpierw 20 minut przed 18 konkurs biegowy należy rozstrzygnąć, prawda? Bieganie to z kwarantanny zdrowe ciała odmrażanie, napisała pani Mariola z miejscowości Żory i pani Mariola zwycięża w naszym biegowym konkursie. Gratulujemy, nagroda lot w tunelu. Oj, czuję, że będzie się działo. Zapraszamy do Trójki. Teraz o innej, niecodziennej wakacyjnej atrakcji spod Tatr. Turyści, którzy wchodzą na zakopiańską Gubałówkę, muszą za to zapłacić podwójnie, proszę Państwa, podwójnie. Dwie grupy właścicieli zażądały zapłaty za przejścia przez swoje grunty. Sprawą zajął się Przemysław Bolechowski. Na wszystkich, którzy chcą wejść na zakopiańską Gubałówkę, czeka niemiła niespodzianka. W dwóch miejscach bowiem za przejście trzeba zapłacić po 4 zł. Pierwsza opłata pojawiła się 2 lata temu. Teraz została postawiona druga kasa, gdzie każdy turysta również musi zapłacić. Pobierające opłaty twierdzą, że ich działalność jest całkowicie legalna. My nikogo tak na dobrą sprawę nie oszukujemy. Jest na samym początku informacja, że jest to przejście przez teren prywatny i jest informacja, że będzie drugi pobór opłat. To jest droga przez działki terenu prywatnego. Nasza spółka wydzierżawiła od właścicieli 17 działek, no i nie jest to ani szlak, ani trasa. Turyści wchodzący na zakopiańską Gubałówkę przy kasach pobierających opłaty nie kryją swojego zdziwienia. Szczególnie, że tak zwane myto jest podwójne. Przyjemnie. Jesteśmy zaskoczeni. Super. Polska. Strasznie dziwne. Jesteśmy rozczarowani, ale trudno. Bardzo słabo, że tak powiem, bo pewnie kolejka kosztuje jakieś 2 albo 3 złote więcej. Ciężko to komentować, tak, to jest niespodzianka. Ostatni raz tutaj byłem 15 lat temu i za darmo było. To się płaci za chodzenie. Już kroją nas naprawdę na wszystkim. Ja jestem tutaj od 10 lat co roku i takiego czegoś to ja jeszcze nie widziałem. To jednak do właścicieli gruntu zupełnie nie dociera. Stoją twardo na stanowisku, że za przejście przez prywatne grunty trzeba zapłacić. My mamy swoje grunty, pobieramy tutaj opłatę po prostu za przejście przez działki i tereny prywatne. Jest informacja na samym początku, że jest to wejście na teren prywatny i jest po prostu pobierana opłata. 4 zł za osobę, ale do 12 roku życia dzieci mają za darmo przejście. Problem w tym, że coś, co może jest nawet legalne, nie do końca musi być eleganckie. Dla turystów taki sposób witania ich na szlaku to kolejny dowód na to, że pod Tatrami trzeba płacić za wszystko. Tylko w Polsce możliwe. To będzie przyjeżdżał do tego zakopanego? Sami się znokautują. Dziwne to, ale to za wygody trzeba płacić. Pierwszy raz jestem tak na płatnym terenie, szkoda trochę. Dziwne to, ale to. Zapłaciliśmy, co mieliśmy zrobić. No fajna sprawa. Szlak to szlak, za 300 metrów 4 zł i za kawałek dalej następny raz. No fajna sprawa, ale co zrobić? Jak sobie narzucili pieniążki, no to niestety. No to jakie prywatne. Szlak to szlak, za 300 metrów 4 zł i za kawałek dalej następny raz. Sprawa przynajmniej na razie należy do tych nierozwiązywalnych, bowiem nikt nie może nakazać zaprzestania pobierania opłat przez właścicieli. Samorząd, jak i większość mieszkańców, jest bezradna, a wszyscy bez wyjątku zniesmaczeni. Zdarzyło się, proszę Państwa, że na miejsce poboru opłat wzywana była policja. O pomoc prosili turyści, którzy nie dostali paragonów. Sprawą zajmie się oczywiście Urząd Skarbowy. A my na pocieszenie możemy dodać, że na Gubałówkę można wejść również dwoma oficjalnymi szlakami turystycznymi z osiedla Gładkie i z Walowej Góry. Z osiedla Gładkie i z Walowej Góry warto zapamiętać, bo tam za wejście nie zapłacimy. Jeśli ktoś na Podhale się wybiera do Zakopanego, to cenna informacja. Audycja popołudniowa, 16 minut do 18. Mój dom murem podzielony, podzielony murem schody. Po lewej stronie łazienka, po prawej stronie kuchenka. Mój dom murem podzielony, podzielony murem schody. Po lewej stronie łazienka, po prawej. Oh, nawiązaniu jeszcze na chwilę do sytuacji spod Gubałówki. Ja w sprawie tej opłaty w Zakopanem można. No nie chcę komentować tych właścicieli, natomiast szczerze jest tak duży wybór u sąsiadów po słowackiej części Tatr i w ogóle w Europie, do której też jeździmy, więc no po prostu wybór. I jest to jakieś konkretne rozwiązanie. 2, 2 i 7 trójek. Autopromocja. Winien i ma. Audycja ekonomiczna w Trójce. Ja nie wiem, czy możemy wszystko zdradzać. No. A to wyjdzie w czasie programu. Wyjdzie. Proszę nas słuchać uważnie, bo będzie jeszcze dużo więcej ciekawych tematów, jak zawsze. Winien i ma. W piątki tuż po 9:00. Sponsorem audycji Winien i ma jest PKO Bank Polski. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Inicjator akcji Wspieramy Polskę. Autopromocja. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki. Mówimy sporo o wyborach. Druga tura w najbliższą niedzielę. Zachęcamy Państwa, by się tematem bardzo czynnie zainteresować. Za chwilę sprawdzimy, jak to będzie w Stanach Zjednoczonych. It's enough, not too loud, just enough to find the trace. It's enough in the mirror, I can almost find your face. You know it's been such a long, long time without you. Just feeling unknown, even almost good, with the dark still swinging. So I'm chasing satisfactions, I'm only free, but so she tells me. Get me that feeling, I'm feeling something in the center. Without you. Without you. It's the strangest feeling unknown, even almost good with the dark still swing. It's enough not to learn, just enough to find the truth. Pan Paweł przysłał do mnie mail na adres zd@polskieradio.pl i pisze tak, nie do uwierzenia a propos opłat turystycznych. Mieszkam od lat w Wielkiej Brytanii, wszędzie przejścia są darmowe. Co więcej, właściciele gruntów zobowiązani są udostępnić szlaki na swoim terenie lub tuż obok. No tak to jest w Wielkiej Brytanii, u nas, jak pan słyszał, panie Pawle, nieco inaczej. Trochę jeszcze o tym, jak za granicą jest, ale to a propos naszych spraw, jeszcze będziemy o tym państwu wspominać, ale warto się zorientować, jak wybory będą przebiegać w Stanach Zjednoczonych. Duże zmiany zaszły bowiem przed drugą turą wyborów korespondencyjnych, bo o nich mowa, które w sobotę zostaną przeprowadzone wśród amerykańskiej Polonii. Ze względu na różnicę czasową głosowanie w Ameryce Północnej odbywa się zawsze w dzień poprzedzający wybory w Polsce. O wyborach w Stanach Zjednoczonych, konkretnie z Chicago, miasta największego skupiska Polonii, opowiada Jan Pachlowski. Zeszłą środę Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła wzór kart do głosowania. To było podstawą dla polskich placówek dyplomatycznych do rozpoczęcia druków pakietów wyborczych. Zdaniem przedstawicieli naszej dyplomacji wszystkie zostały wysłane do odbiorców jeszcze w zeszłym tygodniu. W Chicago i Nowym Jorku pakiety mogą osobiście teraz do konsulatów dostarczać wyborcy. Przed pierwszą turą było to niemożliwe. Ministerstwo Spraw Zagranicznych prowadziło zmiany, gdyż w obu metropoliach zdecydowanie poprawiła się sytuacja związana z pandemią koronawirusa. Nie zmienia to jednak faktu, że wybory w USA odbędą się tylko i wyłącznie drogą korespondencyjną. Konsulat w Nowym Jorku dla wyborców przygotował w formie wideo instrukcję obsługi, jak postępować z pakietami. W roli głównej wystąpił konsul generalny Adrian Kubicki. Proszę, żeby w takim pakiecie znajdowało się tylko jedno oświadczenie i jedna zapakowana karta do głosowania. Wtedy na pewno głos będzie oddany w sposób ważny. Z kolei konsul generalny naszej placówki dyplomatycznej w Wiecznym Mieście Piotr Janicki informuje, że pakiety wyborcze osobiście będzie można dostarczać nawet w sobotę, czyli podczas głosowania. Piotr Janicki liczy ponadto na wysoką frekwencję. 86% wydaje mi się całkiem przyzwoitym wynikiem, zważywszy na to, że około 90% wszystkich wyborców przychodzi do urn wyborczych przy głosowaniach osobistych. Także różnica jest tutaj zaledwie kilku procent. W regionie konsularnym Chicago chęć zagłosowania w drugiej turze wyraziło dokładnie 17 559 osób. Ponad 4 tysiące więcej niż przed 2 tygodniami. To jednak niespecjalnie duża liczba, zważywszy na to, jak wielu Polaków zamieszkuje Wieczne Miasto. Grażynę Zajączkowską ze Stowarzyszenia Amerykańsko-Polskiego, która analizuje statystyki związane z liczebnością Polaków w tym regionie, zapytaliśmy, jakie są ostatnie statystyki. W dalszym ciągu mamy dane z roku 2010, ze spisu powszechnego, który był w ten czas robiony. Dopiero w tym roku będziemy mieć nowe dane osób, które mówią w języku polskim. W okolicach Chicago według starych danych było ponad 250 tysięcy, a wszystkich nas około 1 900 000 z czymś. Ja byłam zdziwiona, ponieważ słyszałam również dane z Anglii i stwierdzono, że tam jest ponad 100 tysięcy, a u nas było tylko właśnie około 20 tysięcy na populację, która powinna zdecydowanie mieć więcej osób. Myślę, że dużo więcej osób ma polski paszport. Sylwester Łukasiewicz z Nowego Jorku przed 2 tygodniami alarmował, że koperty, do których wkłada się kartkę z głosami, są prześwitujące. Pan Sylwester poinformował nas teraz, że nie ma już z tym problemów. Cały czas skarżą się na to mieszkańcy Chicago. Wiele osób składa swoją kartkę z oddanym głosem podwójnie. Tak samo jak w pierwszej turze, podczas wyborów korespondencyjnych w drugiej turze, w chicagowskim konsulacie pracować będą 3 komisje wyborcze. W godzinach od 7 do 21 segregowane będą pakiety wyborcze. Następnie członkowie rozetną koperty, a karty z głosami powędrują do urny. Amerykańska poczta zapewniła, że do ostatniej chwili dostarczać będzie przesyłki z głosami Polonii. Po 9 wieczorem nastąpi wielkie liczenie. Nasze komisje pracy zakończą w niedzielę w godzinach porannych czasu lokalnego. Oficjalne wyniki ze Stanów Zjednoczonych powinniśmy poznać zaraz po zakończeniu ciszy wyborczej w Polsce. W USA chęć zagłosowania w drugiej turze wyraziło 46 tysięcy Polonusów. To najwięcej w historii. I o tym, jakie będą rezultaty tego głosowania, także w Stanach Zjednoczonych, opowiadać będziemy Państwu w Wieczorze Wyborczym w Trójce. Zachęcam, startujemy kilka minut przed 21, oczywiście najbliższą niedzielę. Well, I'm just a young